شب بخیر کوچولو، شب بخیر کوچولوهای دلبندم. به نام خدایی که مهربونه و عاشق همه بچه هاست، سلام به روی ماهتون. بازم اومدم براتون قصه بگم، ولی آقا کلاقه بچه همینجور داره دم گوش من صحبت میکنه از دو تا خواهر، زهرا خانم و زینب خانم گلگلی. زهرای عزیزم 5 سالشه، زینب خانم 3 سالشه. چه دخترای گلین، چقدر مامان بابا ازشون راضین. بابا احمد، مامان حمیده میگن این بچه ها گلن. بله، زهرا خیلی مهربونه، به آبجیش کمک میکنه. چی گفتی آقا کلاقه؟ کم حرف گوش میکنه؟ کارای خطرناکم میکنه، یعنی میره تو آشپزخونه دست به مثلا چاقو میزنه؟ نه آقای کلاقه، من که باور ندارم. شما اشتباه دیدی. نه مامان بزرگا، مامان سکینه و مامان حنیفه چقدر این بچه رو دوست دارن، همینطور زینب گول و بابا بزرگا، بابا احمد، بابا حیدر، همه این دوتا گل رو دوست دارن. زینبم خیلی دلسوز و مهربونه، حرف گوش کنه، با دقت کارشو انجام میده، سوره های کوچولوی قرآن و بلده، خوش به حالش و همیشه سعی میکنه از خواهر بزرگترش چیزای خوب یاد بگیره. باریکلا به این دوتا خواهر گلم. اما آه کلاقی، گفتی زینب زود گریه میکنه؟ نه اصلا چنین نیست، این دوتا گل حرف ندارن، عمه مریمشون هم که من باشم دوستشون دارم مثل شما. بریم سراغ قصه‌مون که اسمش هست یه اتفاق بعد یه تصمیم خوب. توی یه جنگل بزرگ و سرسبز سنجاب کوچولوی زندگی میکرد که اسمش نارنجی بود. نارنجی قصه ما یه اخلاق بد داشت. اون خیلی مغرور بود، هیچ وقت تو انجام کاری از هیچ کدوم از حیوانات جنگل کمک نمی گرفت، با اونا مشورت نمی کرد. مثلا یه بار وقتی نارنجی از لونش رفته بود بیرون تا برای خودش غذا پیدا کنه، میمون کوچولو که داشت روی شاخه درخت تاب می خورد اونو دید و گفت نارنجی جونم، میخوای بهت کمک کنم تا قبل از اینکه هوا تاریک بشه برای خودت غذا پیدا کنی؟ نارنجی اخمی کرد و با عصبانیت گفت چی گفتی میمون کوچولو؟ میخوای بیای به من کمک کنی؟ اما من احتیاج به کمک هیچ کسی ندارم، گفته باشم؟ یا مثلا یه بار وقتی نارنجی داشت برای خودش یه لونه جدید درست میکرد، آخه کلاقه اومد جلو و بهش گفت قار نارنجی جون، میخوای بهت کمک کنم؟ نارنجی باز دوباره گفت نه خیر، من احتیاج به تو ندارم. یه روز که هوا ابری بود و بارون تندی هم میبارید، یه دفعه بچه ها رعد و برق شد. سنجاب کوچولو ترسید و رفت تو تنه یه درخت که اونجا لونش بود. بله، چی براتون بگم، در اثر رعد و برق درخت آتیش گرفت. حیوانات جنگل که خونه هاشون نزدیک نارنجی بود، بدو بدو آماده شدن که بیان به نارنجی کمک کنن. اما وقتی یاد اخلاق بد و رفتار زشت نارنجی افتادن، پشیمون شدن. از طرفی نارنجی که حسابی از آتش ترسیده بود و میدید که داره لونه قشنگ و کوچولوش از دست میره، نمیدونست باید چی کار بکنه. بله بچه ها، اون خجالت میکشید به دوستاش بگه بیاین به من کمک کنین. نارنجی زار زار گریه میکرد که یه دفعه یه رعد و برق بزرگ و پرصدای دیگه‌ای زد و نارنجی رو از جا پروند. نارنجی با ترس و وحشت زیاد فریاد زد: کمک، کمک، حیوانات جنگل، دوستای خوبم، به دادم برسین، لونه قشنگم سوخت. فیله اومد با خرطوم بلندش از رودخونه آب آورد. میمونه نارنجی رو از بالای درخت آورد پایین. زرافه هم که قدش خیلی بلند بود، هرچی آب آقا فیله از رودخونه آورده بود تو دهنش جمع کرد و بعدم پاشید رو شعله های آتش تا اونو خاموش کنه. آتیش که خاموش شد، کلاغ رفت تو لونه نارنجی و حسابی اونجا رو تر و تمیز کرد و برق انداخت. بله، مش کوچولو هم برای نارنجی گل ما کلی غذا بود. امروز عزیزای من با اینکه روز سختی برای نارنجی بود، اما باعث شد که یه درس بزرگ بگیره. بله، متوجه شد که غرور علکی و بیجا چقدر بده. آدم باید با همه دوست باشه. زهرای گل من، زینب خانم گل من، میدونن که همیشه باید برای هم خواهرای خوبی باشن. خوب، گلای قشنگم دوستتون دارم خیلی زیاد. امیدوارم که قصه امشب رو پسندیده باشین. روی ماهتون رو میبوسم و بهتون میگم شب بخیر. خدا نگهدار.